Micheline, na komitu na kaso kinenge nini mama, yo salanga, omoninga izoba. Bona sukoli yo na mokili mpena bimisi yo na miso ya bato. Awa na mokili, toluka kase mbongo na bisengo. Eloko nini Micheline, epesi yo foli ya milinga linga oye. Kende Micheline, bisengo ya kini ememi yo. Na tango yoko kanisa Micheline, eko zala trota. Natango yon koka nisa Micheline, eko zala trota. Na memi yon na Montreal, na monisi yon mokilie. Eloko nini yon koluka Micheline. Obo mizemi ya sanzamine, Nikolo ya kolanda vie. Atandele mokile ko sambisa yo. Bilongi mama, nani akondi mangai Jose. Nakotuna na mokili kaemi sangati na oyo. Eloko nini basi bakolukaka. Bomizemi ya sanzamine, Nikolo ya kolanda vie.